بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیت الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. با استعانت از خدای متعال بحث دیگری رو شروع میکنیم که مربوط هست به دومین بحث مهم در این بحث ادله. دومین دلیل که در این بحث کلان ما داریم دلیل عقلی است. خب ما در این بحث باید به این نکته اشاره بکنیم که دلیل عقلی در اصول چه جایگاهی دارد. ما می‌بینیم که دلیل عقلی دو نوع می‌تواند مطرح شود، گاه به نحو صغروی و گاه به نحو کبروی. الدلیل العقلی کل قضیه یدرک العقل و یمکن یستنبط منها حکمون شرعی و البحث عن القضایا العقلیه تاره یغ صغروی و اخرى کبروی. خب بحث کبروی نکته اساسی این است که می‌خوایم ببینیم در اینجا چگونه این ادله در اصول طرح می‌شوند. در بحث کبروی سوال کدام یک از این مواردی که گفتیم حیث اصولی دارد، بنابراین باید اون تعریف علم اصول رو اینجا مد نظر قرار بدیم، اون عناوینی که واقع میشن به عنوان عناصر مشترک. بحث کبروی اشاره میفهم خب مشخصه بحث اصولیه، اما بحث صغروی چی؟ آیا بگوییم مباحث صغروی ادله عقلی که حیث صغروی دارن از اصول خارجند یا می توانند اصولی باشند یا حتما اصولی اند؟ ایشان می فرمایند بستگی دارد. مطلق این گونه نیست که همه مباحث صغروی و تمسک به ادله عقلی به نحو صغروی حتما از زمره مباحث اصولی باشند. یک شرطی دارد و شرط این است که اگر یک قضیه عقلی به عنوان عنصر مشترک در عملیات استنباط نقش آفرینی بکنه این میشه اصول. چرا؟ چون که به هر حال در سیر تاریخی علم اصول ابتدا اصول اگر فرض کنیم در دل مباحث فقهی بوده، یواش یواش اون عناصر مشترک که به درد همه جا و درد همه ابواب میخورده و اختصاص به باب خاصی نداره و عناصر مشترک هستند، اینها جدا شدن در علم مستقلی. خب عناصر این ادله عقلی که حیث صغروی پیدا میکنن اگر بخوان جزء مباحث اصولی باشن باید از این حیث برخوردار باشن، این ویژگی در اونها وجود داشته باشه. لا شک فی ان البحث الکبروی اصولیون و اما البحث صغروی فهو کذلک اذا کانت القضیه العقلیه المبحوث عنها تشکل عنصرا مشترکا فی عملیات الاستنباط. محور برای ما اینه که چگونه در عملیات استنباط نقش آفرینی می کنند. خب حالا قضایای عقلی اصولی با این کبروی باشن یا صغروی، از منظر دیگر می خواهیم بحث کنیم. ببینیم قضای عقلی اصولی بر چند نوع هست. در بحث مرحوم شهید سررزوان الله تعالی علیه این بحث رو مطرح می فرمایند که ما باید ببینیم قضایات، میبینیم که بعضی از قضایا فعلی هستن در مقابل بعضی از قضایا شرطی هستن. خب قضایا فعلی چیست؟ فالقضیه الفعلا من قبیل ادراک العقل استحالت تکلیف العاجز، یا والقضیه الشرطیه من قبیل ادراک العقل ان وجوب شیء یستلزم وجوب و مقدمته. خب یک چیز رو عقل میفهمه مستقل، اما یک جایی یک حالت شرطیتی مقدمیتی وجود داره، یک رابطه لزومی در بین اونها هست که وجوب و شیء مستلزم وجوب مقدمشه. اگر این رو در نظر بگیریم چرا بهش میگیم این الان که جمله شرطی نبود؟ بله، اما از این باب که میتوانه به یک جمله شرطی برگرده ما به این میگیم قضیه شرطی. فإن مرد هذا که چی؟ وجوب شیء مستلزم وجوب مقدمته، مرد هذا الا ادراکی لقضیه شرطیه. چون که در واقع ما این قضیه شرطیه رو میتوانیم سراغ بگیریم که اونو فهمیدیم معداش چیه؟ اذا وجب شیء اون وجبت مقدمته. قابل تأویل بازگشت به یک جمله شرطی هست و سایر موارد. خب قضیه فعلی رو هم ایشان می‌فرمایند دو قسم می‌کنیم: یک قضیه فعلی تحلیلی، قضیه فعلی ترکیبی. خب این دوتا با هم تفاوت دارند. قضیه تحلیلی و المراد به تحلیلیه ما یکون البحث یا ان تفسیر ظاهرات من الظواهر، تو یک چیز رو تفسیر میکنه، یه گزاره ایست، یه قضیه ایست که داره تحلیل یه مسئله میکنه. کلبحث ان حقیقت الوجوب تخیری او ان حقیقت علاقت الحق به موضوع، پس یه مسئله رو داره، یه پدیده رو ظاهره به معنای پدیده، یه پدیده از پدیده ها ظاهرتون من از زوایا رو تحلیل میکنه. اما قضایای ترکیبی چی؟ چیزهایی هستن که در واقع یه چیز از توش در میاد، یه کشفی توش هست. ما یکون البحثیان استحالت شیئن بعد الفراغن تصوره، تصورش کردیم بعد میگیم محاله. و تحدید معنا من قبیل البحث ان استحالت الحکم الذی یؤخذ العلم به فی موضوعه. خب این نحوه ترکیب. در قسمت‌های بعد یک اشاره‌ای هم می‌فرمایند همینجا ما طرحش می‌کنیم. وقتی که می‌خوان بگن قضایای فعل جمله، یک تقسیمی هم دارن، قضایای عقلی مستقل غیر مستقل، که تمرکز بحث رو در قضای شرطی آوردن. اما اینجا هم یک مثالی ذکر می‌کنند. می‌فرمایند قضیه فعلی ترکیبی هم از ادله عقلی مستقل است. این مقدار رو همینجا طرح می‌فرمایند. خب این قضیه تحلیلی این نکته رو هم دارن که معمولاً می‌فرمایند این قضیه فعلی تحلیلی وسیله اثبات قضیه عقلی ترکیبی میشه. تحلیلی داریم ترکیبی، معمولاً این قضیه تحلیلی وسیله میشه برای اثبات قضیه ترکیبی که دسته دوم بود. پس قضیه فعلی تحلیلی است و ترکیبی. این تحلیل رو می‌فرمان وسیله میشه، مقدمه میشه برای اثبات قضیه نوع بعدی. این یکی یک نکته. یا گاهی اوقات وسیله میشه برای تعیین کیفیت این که یه قاعده اصول چگونه تطبیق بشه. پس دو تا شأن داره قضیه فعلی، دو جا به درد میخوره. یکی برای اثبات قضیه نوع بعدی یعنی ترکیبی، یکی هم این که برای اینکه معلوم کنیم یه قاعده اصولی چجوری تطبیق میشه، وسیله میشه، مقدمه میشه برای تعیین کیفیت اینکه این قاعده اصولی چجوری تطبیق میشه. میفرمایند و مثال اول تحلیل الحکم، یعنی این که گفتیم وسیلتون لاثبات قضیت عقلی ترکیب. مثال بر این تحلیل الحکم المجعول علی نحو القضیت الحقیقیه فانه یشکل برهانا علی القضیه العقلیه الترکیبیه القائله باستحالت اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه. این استحاله رو مثلا میخوایم بفهمیم، تو قضیه ترکیبی صحبت از استحاله آوردیم، میخوایم ببینیم چگونه یه چیزی تصورش کردیم ولی بعد محاله. اگه این خواستیم به نوع قضیه ترکیبی روشن کنیم، از این قضیه تحلیلی اول استفاده میکنیم. چرا؟ چون که تو قضیه تحلیلی اول میخواستیم این حقیقتش چیه، حقیقتش رو که میخواییم مشخص کنیم، میتوانیم پل بزنیم از این به این که ببینیم این اصلا واقع شدنی هست نیست، حکمش چیه، قضیه ترکیبی رو به دست بیاریم. که اون قضیه ترکیبی هم گفتیم از ادله عقلی مستقله. مثال برای دوم گفتیم یه کارویژه دیگه هم داره، این که وقتی میخوایم یه قاعده اصولی رو تطبیق کنیم از این قاعده تحلیلی استفاده میکنیم، قضیه تحلیلی استفاده میکنیم. و مثال ثانی تحلیل و حقیقت الوجوب تخییری به ارجاعه الى وجوبین مشروطین او وجوب واحدن علال جامعه. باید ببینیم چجور تفسیر میشه تا ما بعد به این نتیجه رسیم. دو وجوب تخییری دوتا وجوب مشروطه به متقابلن، این مشروط به اون، اون مشروط به این، یا اینکه یک جامعه‌ای دارن، اینو باید تصویر کنیم. فإن ذلك قد يتدخل في تحديد كيفية اجراء الاصل العملي. اینجا که ما فهمیدیم وجوب تخییری چه معنایی داره، بعد که می‌خوایم یکی از اصول قواعد اصولی رو تطبیق کنیم، مثلا قاعده اصل عملی رو که عند الشک، اینجا یا دوران ام بین وجوب کون تخییر تعیینن لا ادلال و اتخییرن. تو بحث تخییر و تعیین از این باید استفاده بکن، چون حقیقتش معلومه. اگه شرط این مشروط بودن این به اون و مشروط بودن اون به این است، خب این یک جور اونجا تطبیق میشه. اگر بگوییم که این امر وجوب تعلق به جامعه گرفته، خب اینم یک نوع دیگه تطبیق میشه. خب پس اینها توضیحاتی بود برای شق اول از قضایای عقلی اصولی که قضایای فعلی بود، خودش شد دو قسم، قضیه فعلی تحلیلی و قضیه فعلی ترکیبی. اما شق دوم قضایای شرطی، این توضیح رو ایشان اینجا میفرمایند که میفرمایند ما اینجا که میگیم برمیگرده به یک شرطی، این شرط اگه مقدمه شرعی باشه اینجا دلیل عقلی غیر مستقله، اگه مقدمه باشه اگه شرطش یه مقدمه شرعی باشه معنی چی خواهد بود این قضیه شرطی؟ یعنی که آقا یه گزاره شرعی باید بیاریم، پس عقلی اگه بخواد عقلی باشه عدله عقلی غیر مستقل میشه. چرا؟ چون مشروطش کرد به یه گزاره شرعی. اما اگر نه اون گزاره شرعی نیست دیگه، این دلیل خودش میشه دلیل عقلی مستقل. پس قضایای دسته دوم از میان ادله عقلی قضای شرطی بود که این جمله به یک جمله شرطی باز میگشت. خب شرطش چیه؟ اگه شرعیه پس این دلیل عقلی میشه چی؟ غیر مستقل. اگر نه اون غیر عقلی غیر شرعی سی میشه. نکته‌ای که در لابلا و اینجا آخر بحث اشاره میفرمایند در یکی دو پاراگراف بزرگ نزدیک به یک صفحه، این است که قضایای عقلی با هم یه تعاملی دارن، یه ترابطی دارن. یعنی چی؟ یعنی این قضایای ترکیبی و تحلیلی و اینها که فی الجمله اشاره هم شد، اینها یه ارتباطاتی بین خودشون دارن که حالا تفصیل نکته رو در این خود بحث میتوان ملاحظه کرد، میگه ما از اون رد میشیم. اصل خلاصه بحث رو عرض کردیم. با ذکر یک صلواتی به بحث بعد منتقل میشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث اساسی که ما از این به بعد باید شروع کنیم، این مقدمه بحث بود، اینکه قضای عقلی کدام ها هستند. پس ما با یک مجموعه قضایای عقلی مواجه هستیم. خب اینها رو مورد بررسی قرار دیم. کدام گزارای عقلی؟ اونهایی که قرار بود به عنوان عناصر مشترک نقش آفرینی بکنن. تشکل عناصر مشترک فی عملیت الاستنباط، اینا که به این صورت وارد میدان میشن. اولین قاعده اصولی و گزاره قضیه عقلی که اینجا قابل طرح هست و میتواند به عنوان گزاره عقلی نقش آفرینی کند، به این عنوان مطرح میشه: قاعدت و استحالت تکلیف به غیر المقدور. آیا میتوان تکلیف به غیر مقدور کرد یا نه؟ ابتداعا یک مقدمه خارج از کتاب من عرض کنم. احکام دو قسمن، احکام تکلیفی، احکام وضعی. قدما احکام وضعی رو قدمای سنی و شیعه معمولا موارد محدود سه تا میشمردن، بعد پنج تا گفتن، بعد هفت تا گفتن، بعد این اواخر در میان اصول شیعه احکام وضعی تکثر خیلی زیادی شد پیدا کرد. در تعریف برخی اشاره فرمودند که هر چی که غیر تکلیفی است میشه وضعی. خب این حالا بحث خارج از این. در مورد حکم تکلیفی یک نکته کلیدی است که آقا یه کلفتی باید باشه. خب سوال وجوب و حرام توش یه الزامی هست، یه کلفتی هست. استحباب و کراهت چی؟ یه دور تفسیرهای کردن. اما اباحه چی؟ اون که اصلا چرا اسمش میزه جز احکام تکلیفیه، چرا اسمش میزه حکم تکلیفی؟ اونم یه توجیهاتی کردن. خب این از باب این که اینجا ما یواش یواش میخوایم با کلفت و با قدرت انس پیدا کنیم، از این باب مطرح شد به عنوان یه بحث مفیدی، بحث مستقلی. خب اینجا میخواد تکلیفی رخ بده. این تکلیف که میخواد انشاء بشه و جعل بشه چگونه است، در طی چه مراحلی؟ مرحوم، اینم یه مقدمه خارجی عرض کنم، مرحوم آخوند خراسانی در کفایه میفرمایند که احکام چهار گونه است، چهار نوع. بعد اشکال شده است بعض از ایشان که آقا این چهار نوع نیست، احکام منجز، غیر منجز، احکام فلان، احکام فلان. برخی از اینها جزء مبادی حکم هستند. خب مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه با همین مش میان جلو، برخی از امور رو به عنوان مراتب تکلیف، مراتب و حکم معرفی میکنن. حالا مراحل تکلیف اینجا فرمودن، نه مراحل حکم، که البته اگر اون نکته رو که مقدمه قبل عرض کردم حکم رو عام بگیریم، اینجا باید صحبت از مراحل حکم بکنیم، چه وضعی، چه تکلیفی، چه مستحب، چه غیر مستحب. ولی اون که مناقشه بکنیم میگیم این کلفت درش نیست، ولی همه، اما چون که تمرکز بحث قرار است که بر بحث قدرت باشد، ایشان اینجا یه مقداری بحث رو به این عنوان مطرح میکنن که فی تکلیف مراتب متعدده، ولی در واقع باید گفت برای کل احکام مراتب مختلفی است. پس اون مقدمه دوم هم به خاطر بیاریم که برخی به جای طرح این که بگویند احکام چند قسم است، میگوین برخی از این قسم هایی که شما میفرمایید جز قسم تقسیم های حکم نیست، جز مبادی حکم است. خب مبادی چیست که ایشان به جاش میفرمایند مراتب، برخی میگوین مبادی. یک تقریری که ایشان اراده از اینجا شروع میکنن، چند مفهوم رو برجسته میکنن. یک ملاک، پس مراتب ها که برخی شاید تعبیر مبادی بهتر باشد، این است که بگوییم مرتبه اول ما با ملاکات سر و کار داریم. ملاکات چیست؟ ایشان اشاره می‌فرمایند مصلحت و مفسده. دو مفسده رو نمی‌گن مصلحت، ولی به طور کلی باید بگیم مصلحت مفسده. یا تعبیر دیگه حسن و قبح ذاتی هم باید اینجا طبق مسلک عدلیه آورد. خب مرحله اول پس ملاک بود، اما طبق مبانی بر اشاعره که اگر بگوییم که اونها قائل به حسن و قبح ذاتی نیستند، به طبیعت حال قائل به حسن و قبح عقلی هم نخواهند بود، و به تعبیر فلسفه اخلاق قائل به تعبیر کلامی حسن و قبح شرعی قائلند، و به تعبیر فلسفه اخلاق این است که بگوییم که نظریه امر الهی، یعنی هرچه گوید شارع همون می شود حکم، مصلحتی نبود که حکم رو ایجاب بکند. پس ایشان که میفرمایند ملاک، و میفرمایند ملاک چیست؟ میفرمایند مصلحت. فالملاک هو المصلحت و دایل الایجاب. اونو ملاکی که اونها خواهند گفت باید معنی عامتری بگویند، چون که مصلحت مفسد ذاتی رو قبول ندارند. ملاک میتواند شامل مرحله بعدی باشد که ما میگوییم اراده و وجود خطاب، گونه دیگر رو تفسیر کنیم. اما اینجا هم باید ملاک رو تعمیم داد مصلحت. البته مصلحت هم چه مراد است؟ مصلحت مربوط متعلق، مگر اینکه طبق برخی مبانی مصلحت در جل رو هم مطرح کنیم که اون جای بحث مستقلی دارد. این مرحله اول ملاک. پس مصلحت داعی، یعنی مصلحت انگیزه ساز، مستدعی، دعوت خواهان. مرتبه دوم به تعبیرشان مرحله اراده است. اراده چیست؟ همون شوقی که ناشی از ادراکت اون مصلحت حاصل می شود. همین که گوینده آمر و مکلف توجه به اون مصلحت و ملاک کرد، یه شوق و ذوقی پیدا می کند. خب برخی دیگر تو این مرحله دو مرحله مطرح می فرمایند. می گویند پس از خب ملاک و مصلحت مفسده نوبت به حب و بغض می رسد، پس از حب و بغض نوبت به اراده می رسد. اراده رو برخی بزرگواران جدا از حب و بغض میگیرن. ایشان همین اراده رو به معنی همون حب و بغض گرفتن، شوقی که حاصل از توجه به اون شده، ولی برخی جدا میکنن. مرحله بعد به جعل میرسیم. مرحله سوم جعل. جعل چیست؟ ایشان میفرم اعتبار. خب اعتبار چگونه است؟ در چند نحوه است؟ ایشان اعتبار رو دو نوع مطرح میکنن. اعتبار یک مرحله، یک سنخ اعتباری است که نسبت به ابراز اون ملاک اراده مد نظر قرار میگن، و حاضر اعتبار تارتن یکون لمجرد ابراز الملاک و الاراده، خود همون ملاک و اراده رو مورد نظر قرار میدن، اون رو اعتبار میکنن. یک اعتبار دیگر که این میتواند محل توجه باشد، اعتبار به دایی بعث و تحریک تعلق بگیرد و جعل این گونه شود. و اخرى یکون به دائل بحث و تحریک کما و ظاهر دلیل الذی یتکفل به اثبات الجعل. ادله که جعل رو بیان میکنن در واقع میگوین چی؟ خود بحث و تحریک و دائی اونها مورد توجه و اعتبار و جعل است. خب میتوانیم این نکته رو چه بسا با تقریر دیگه بگوییم سوال، ولی اون که خارج از بحث از همون، برای اینکه این نکته فهمیده شود میتوانیم این مسئله رو مطرح کنیم که اگر ما حکم شارع رو به دست بیاریم، جعل شارع رو به دست بیاریم، خب خطاب به ما رسیده است، خطاب میگوید این کار را بکن، استنباط میکنیم، حکم میدهیم. سوال، اگر ما جعل شارع رو به دست نیاوریم اما اگر ملاک شارع رو به دست بیاریم، در موالی عرفی نیز قابل بحث است، اگر شما کشف کنید که رئیس حاکم یک جامعه اراده فلان کار رو کرده اما در لسان امر نکردند، به فلان کار باور دارند، آیا باید از او اطاعت کرد یا واجب نیست، منوط است به صدور خطاب از او؟ این بحث رو می توانیم در قالب این نکته که عرض شد رو بفهمیم، یعنی آیا ملاک خود او منجز است؟ اگر ما ملاک رو بفهمیم و بیش از اون، آیا ما اراده رو بفهمیم، خود فهم اراده برای ما منجز است، تکلیف آور است، یا فقط باید خطاب رو بفهمیم؟ که برخی میگویند اصلا ماهیت تکلیف به ماهیت حکم به ابراز است، اگر ابراز نشده باشد اصلا نباید بگوییم حکم محقق شده، بنابراین کشف اراده کافی نیست فضلا از کشف ملاک. مرحوم آخوند خراسانی کشف اراده رو هم در یک مثال مشهوری که اگر شما بنده‌ای ببیند فرزند مولا افتاد در حال غرق شدن است و او هیچ چیزی نیست، اون نیست که بگوید، ولی میداند که او راضی به غرق شدن نیست، که اراده او را کشف کرده، باید اطاعت، باید. خب این مثال برای این طرف. اما اگر بگوییم جعل به بس و دایه بس تعلق گرفته، این دایره تکلیف رو کم میکنن. این صرفا برای اینکه این نکته 600 بهتر فهم شود. خب این پس سه مرحله تا حالا گفتیم، به تعبیرشان مرتبه، ملاک، اراده، جعل. مرحله چهارم، مرتبه چهارم رو ایشان به عنوان مرحله ادانه میفرماید، که تعابیر دیگه‌ای که ادانه چیست، میفرماید مرحله مسئولیت، تنجز و استحقاق عقاب. یعنی اینکه گردن مکلف رو گرفته باشد، منجز بر او شده باشد مسئولیت. برخی دیگر این مرحله رو دو سه قسم کنند و طبق این ما برای حکم 7 مرحله داریم، 3 مرحله جلوتر طبق اون مبانی، طبق مبنایشان 2 مرحله جلوتر از جعل بود: ملاک، حب و بغض، اراده و بعد جعل. طبق بیانشان 2 مرحله قبل از جعل بود. خب پس از جعل چه؟ مرحله اول ابراز است. ابراز این که یک معنا به این است که برای تک تک مکلفین ابراز کند، وظیفه شارع باشد به تک تک مکلفین برساند. تفسیر متعادل تر این است که بگوییم او شأنش این است که در معرض قرار بدهد، ابراز فی الجمله بکند، بقیه این که بیایند مکلفین خودمون هم یه وظیفه دارند، بیان در خانه مولا بگیرند، نه اینکه مولا تک تک بیاد در خانه آنها در بزند به اونها ابراز کند، نه، در ابراز فی الجمله بکند، در معرض دید اونها قرار بدهد. پس از ابراز نوبت به تنجز میرسد، پس از تنجز نوبت به امتثال میرسد. میتوانیم مسئله فعلیت رو هم تفسیر کنیم، که البته فعلیت رو حضرت امام خمینی خود ابراز رو مساوی فعلیت میگیرن، چه حکمی فعلی است، حکم مبرز. اما مرحوم ناینی فعلیت رو به تحقق موضوع میدن. پس مراحل بعدی نیز وجود دارد که مرحوم شریست به اونها نمیپردازن. کل اون مراحل بعد رو میفهمن مرتبه ادانه، این که دینی چه بسا بگوییم در قرار دادن دینی برگردن دیگران، به هر حال مسئولیت آمده برگردن شما، منجز شده و استحقاق عقاب پیدا کردید. خب مسئله ای که ما در اینجا محل توجهمون هست، نحوه دخالت قدرت هست تو همه مراتب. البته اگر ما با اون نگاه هفت مرتبه نگاه کنیم، طبیعتا باید در اون مراحل نیز قدرت رو مد نظر قرار بدیم. دو سه مرحله بعد رو مرحوم شایسته فاکتور گرفتن. خب در مرحله ملاک و شوق، مرحله ملاک و اراده، دو مرحله طبعه اول، ملاک و شوق چگونه نقش آفرینی میکنند؟ میفرمایند که میتوانند نقش داشته باشند. اگر نقش داشته باشند میگوییم اینجا قدرت، قدرت شرعی است، ولی گفتیم میتواند دخل داشته باشد. اگر دخل نداشته باشد، اگر قدرت دخالت نداشته باشد، میگوییم اینجا قدرت عقلی است. چرا؟ چون که هر حکمی رو خواهد تحقق پیدا کنه، عقل میگوید باید قدرت داشته باشد. قدرت نداشته باشد که اون نمیتواند تحقق پیدا کند. قدرت شرعی چیست؟ خود شارع به این نکته توجه خاصی مبذول دارد و در مرحله ملاک و شوق بگوید کسی که قدرت دارد دارای این مصلحت است. یعنی بحث اجر رو کلن در مرحله شوق و شوق بذار کنار. خب در مرحله ادانه و در مرحله جن، ابتدا مرحله ادانه که ساده تر است عرض میکنیم، طبیعی است که در مرحله امتثال و تنجد از تکلیف و توجه مسئولیت قدرت باید باشد، شرط است. اما در مرحله جل، ایشان در مرحله جل دو لحاظ رو از هم جدا میفرمایند. میفرمایند ول ادانه هی مرحله المسئولیت و تنجد از استحقاق و لقاب، ولا شک فی ان القدره شرط فی مرحله الادانه، یعنی مرحله آخر، لان الفعل اذا لم يكن مقدورا فلا يدخل في حق الطاعه للمولى عقلا. عقل باید بگوید این گردن تو را گرفته، خب قدرت ندارد، چگونه بپذیرد که گردن او باشد. اما مرحله اول و دوم کما ان مرتبه الملاک و شوق غیر آبیتن عند دخالت القدره کشرط فیهما، آبی نیستن، پذیرا هستن، یک بار چون که پذیرا هستن ممکنه قدرت شرط بشه، ممکن است هم در مرحله شوق و ذوق و مصلحت شرط نباشن و عدم دخالت ها کذالک. خب در این صورت قد تو سم القدره فی الحالت الاولى بالقدرت شرعیه و در حالت ثانیه بالقدرت العقلیه. اما مرحله جل چه؟ بین دو لحاظ باید تفاوت قائل بشیم. در یک لحاظ مجرد خود این مرتبه رو لحاظ میکنیم، در یک مرتبه هم با توجه به دائی، این که میخواهیم در واقع دائی بعث رو لحاظ بکنیم، در لحاظ جعل حکم به دائی بعث اگه این باشد میخواهیم گردن مکلف بگذاریم، خب اینجا باید قدرت رو لحاظ کنیم. قدرت شرط است. چرا؟ چون که تکلیف و تکلیف شامل عاجز نیست. اگر جائل میخواهد واقعا این حکم رو گردن مکلف بگذارد، با این لحاظ به تکلیف نگاه میکند، به لحاظ تکلیف کردن، خب اینجا طبیعتاً کی رو باید تکلیف کند؟ بحث قدرت میتواند مطرح باشد. اما اگر نه، صرفاً میخواهد به مرحله جعل نگاه کند، مجرد این مرحله جعل، آیا جعل نیاز به قدرت دارد؟ ایشان میفرماید قدرت شعل نیست، شرط نیست، میتواند آن باشد، شامل عاجز و قادر باشد. چرا؟ چون که اعتبار سهل المعونه است، توجه به مکلف به نحو مطلق هم ممکنه، یعنی شبیه اون بحث ها، حالا ایشان نمیفرمان ولی بنده تشبیه میکنم، بحث لا به شرط و به شرط لا و به شرط شی، اونجا گاهی اوقات میگفتیم یه مرحله لیسیده است، یه مرحله که نه دو مرحله تجرد پیدا میکنند. اینجا هم همینطوری، اگر صرف توجه به این مرتبه است، خب با قدرت میتوانیم کار نداشته باشیم. میخوایم بگیم آقا این حکم وجود دارد، اصلا در واقع به یک تعبیری اهمال داریم که آقا نیاز به قدرت هست نیست، با قدرت کاری نداریم. اما اگر قرار است نه جعل بشود، ایشان البته این قسمت رو با یه تعبیر فشرده‌ای به تعبیری میگن، برخی قسمت ها ممکن است وضوح اونگونه نداشته باشد. میفرماید و فی الحالت و فی مرتبت جعل الحکم فاذا لوحظت، این پس فاذا لوحظت دوم هم میخواهد که ایشان این تعبیر رو ندارن، فاذا لوحظت دوم رو به جاش این فرمودن، لکن قد نفترض. پس اذا لوحظت اون شکل اول رو مجردتن، حاضر مرتبه به صورت مجرد، این فرض اول، قسمت دوم رو به جایی که بفهم اذا لوحظت فلان میگویم ولکن قد نفتر جعل الحکمه به دائل بس، یعنی تو قبلی با مکلف فعلا کار نداشتیم که قدرت رو در اون شرط بذاریم، فقط با خود حکم و جعل و حکم کار داشتیم. اونجا هم میفرمایند تو مرحله قبل میفرمایند لم نجد مانع نقل عن شمولا للعاجز لنها اعتبار للوجوب الاعتبار سهل المعونم. در واقع شاید ایشان میخوان در این بحث که آقا قدرت شرط هست شرط نیست، مسئله این است، ایشان میخوان بگن تفصیل قائل شویم. اونجایی که با قدرت و با مکلف فعلا کار نداریم، مثلا قدرت رو لازم نیست شرط کنیم. در بحث دوم، خب در فرض اول حالا که سهل المعونه است فقط یوجه الی المکلف علل اطلاق، اصلا کار نداره مطلق به او توجه پیدا کنه. لابراز ان المبادا ثابته فی حق الجمیع. ولکن این دومی نه، مهم خود این بحث کردن است. در اونجا حتی اگر شمول به نحوه قضیه به نحوه مکلف هم میخواست متوجه باشد مهم نبود، اما اینجا میخواییم تحریک بکنیم، داعی ایجاد کنیم، جعل داعی کنیم. وقت نفتر جعل الحکم به دائل بس. در ادامه بحث باید ثمره دخالت قدرت رو در بحث مستقلی عرض کنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. اللهم صل علی